mam nic, koniec świata, nie mam nic już. Tylko strzelić sobie w łeb i w łeb, w łeb. Nie mam nic, gdzie jest kasa, gdzie jest klip mój. Zalewa mi głowę krew, krew, krew. Nie mam nic, koniec świata, nie mam nic już. Tylko strzelić sobie w łeb i w łeb, w łeb. Nie mam nic, gdzie jest kasa, gdzie jest klip mój. Zalewa mi głowę krew, krew, krew. Ty już nie obiecuj nic, tylko oddaj mi kapsę. Stoję pod zamkniętym bankiem, pieprzony czarny czwartek. Tylko swoje aktywa chcę, do konty aktywacja. Nie słowo pajaca, że mają problemy ze skarbcem. Złoto, srebro, marki, akcje, wszystko szlak. Funty, szlak, ruble, szlak. Rejs po bagnie blisko dna. Tak bezkarnie czyszczą nam od lat kieszenie. Jak niewiele masz, zaczynanie od zera. Jest to jakimś ułatwieniem. Ten delikatny szelest, dźwięk przeliczanej gotówki. Uzależnie jak palenie, cygar z przepalaniem wódki. A tu przepad w planie, kurs mi Gdynia, Nowy Jork. Jeszcze bankier mi pierdoli, że to dzisiaj dobry krok. Ja mam dzisiaj zdobyć sos, peszczel oddać nie chcę. Tylko wystaw nos za drzwi, tłum gotów po tobie przejść się. Butem po pierwsze prędzej niż sklecisz tryby. Radę oddaj zanim tłum ci z dupy zrobi wielki kryzys. Nie mam nic, koniec świata, nie mam nic już. Tylko strzelić sobie w łeb i w łeb, w łeb. Nie mam nic, gdzie jest kasa, gdzie jest klip mój. Zalewa mi głowę krew, krew, krew. Nie mam nic, koniec świata, nie mam nic już. Tylko strzelić sobie w łeb i w łeb, w łeb. Nie mam nic, gdzie jest kasa, gdzie jest klip mój. Zalewa mi głowę krew, krew, krew. Ile samochody, splendor, łaknie klęski. W końcu polecą głowy, spłoną domy. W akcie zemsty padnie prestiż. Zejdź mi z oczu, wielkie ryby, wielki dochód. Wielki plan, wielkich włosów, dla mnie tylko święty spokój. Ej bankier, gdzie jest kasa? Moja kasa, nasza kasa. Tłum wyważy zaraz drzwi, karma wraca, wraca młyn. My zbrodni, głodni, źli, zdesperowani, rząd i krwi. Potencjał Leo, wiary do rachunku, dolicz mi. Stąd nie odejdę, Bankier gada wciąż przez szybę, że z pieniędzmi problem jest. Więc nie wypłaci ani grosza, choć szykują już mu pętlę. Wiedz, że dojdzie do tragedii, jak w witrynie szyba pęknie. Bezpośrednio i konkretnie, gdzie są złote miejsca pracy? Nie ma takich, nasz zawód to bezrobocie. 0% na przetrwanie. Biorę do ręki kamień, jak pieprzyć to księżniczki. Jak zginąć to w słusznej sprawie. Nie mam nic, koniec świata, nie mam nic już. Tylko strzelić sobie w łeb i w łeb, w łeb. Nie mam nic, gdzie jest kasa, gdzie jest klip mój. Zalewa mi głowę krew, krew, krew. Nie mam nic, koniec świata, nie mam nic już. Tylko strzelić sobie w łeb i w łeb, w łeb. Nie mam nic, gdzie jest kasa, gdzie jest klip mój. Zalewa mi głowę krew, krew, krew. Czego pan tu szuka? Jak pan śmiał wejść do mojego domu? Przychodzę do pana w bardzo ważnej sprawie. Ale ja nie mam do pana żadnej sprawy. My nie mamy do pana żadnej sprawy. Proszę wyjść! Proszę wyjść!